1. 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse Gelsenkirchen is voor de EK-wedstrijd Servië-Engeland een vechtpartij geweest. Volgens de krant Bild vielen Engelse hooligans Serviërs aan in een café in de binnenstad. De politie wil dat niet bevestigen en zegt niets over wie de vechtpartij heeft uitgelokt. Op beelden is te zien dat de relschoppers terrasmeubels en glaswerk naar elkaar gooien. Een aantal mensen raakten gewond, hoeveel is niet bekend. 7 Serviërs zijn opgepakt. De wedstrijd Servië-Engeland, die nu bezig is, werd vooraf al ingeschat als risicowedstrijd. De Franse stervoetballer Mbappé roept jongeren op om te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Die riep president Macron uit nadat radicaal rechts vorige week won bij de Europese verkiezingen. Mbappé spreekt van een cruciaal moment in de Franse geschiedenis. Hij waarschuwt dat extreme partijen op de deur van de macht kloppen en zegt dat jongeren het verschil kunnen maken. Zeker 14 Jordaniërs zijn omgekomen tijdens de Hajj in Saoedi-Arabië. Volgens de autoriteiten zijn 6 pelgrims bezweken onder de hoge temperaturen. Die kunnen oplopen tot 47 graden in Mekka. De Hajj is een van de grootste religieuze bijeenkomsten ter wereld. Bijna 2 miljoen gelovigen doen mee aan de bedevaart. Op een parkeerterrein bij de veerterminal in Harlingen zijn door modder honderden auto's vast komen te staan. Er zijn trekkers ingezet om te helpen de auto's los te krijgen. De verwachting is dat ze aan het eind van de avond zijn losgetrokken. Het parkeerterrein wordt alleen gebruikt op drukke momenten. Deze week was dat voor mensen die naar het festival Oerol gingen op Terschelling. De modder zou zijn ontstaan door de vele regen van de afgelopen weken. Het weer. Vannacht is het droog en helder bij 13 graden. Lokaal kan er nog een bui vallen. Morgen in het noordwesten droog en zonnig. In het binnenland stapelwolken en buien. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De beste last minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Ruitschade? Wij regelen alles met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. 18 plus, speel bewust. Iedereen een lot cadeau. Voor de gratis extra trekking van de Postcode Loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. De beste last minute deals boek je bij prijsvrij vakanties. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Suze van Kleef. Goedenavond, welkom bij het laatste uurtje sport op deze zondag. De dag waarop het Nederlands elftal ook eindelijk mocht beginnen aan het EK tegen Polen. En het eindsignaal klinkt. En het Oranje Legioen juicht. Binnen is de buit. 2-1. Blikken we natuurlijk op terug dat duel van Nederland. Met onder andere analist Mark van Hintum hier bij mij in de studio. 3 punten dus in de tas voor Oranje. Denemarken morste juist dure punten tegen Slovenië. Janza, volley, goal! En la protiena! Erik Janza! Z 25 metrov! Ovod biti žogi danske reprezentance! Za ena protiena! En we volgen natuurlijk ook de slotwedstrijd van vandaag. Servië tegen Engeland. Tweede helft is net begonnen. Daarnaast ook nog aandacht voor iets anders dan voetbal. Autocoureur Maurice Schuring vierde feest op een iconisch racecircuit in Frankrijk. Hi guys, you're talking to Le Mans race winners. We're absolutely thrilled with this. We'll enjoy it tonight and then we're looking forward to tomorrow. Hij debuteerde in de 24 uur van Le Mans en won met zijn ploeg in de derde klasse. Spreken hem zo. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. We beginnen uiteraard bij Richard van der Made, want die heeft vandaag het geluk om naar Engeland-Servië te kijken. Tweede helft net begonnen, Richard. Ja, heerlijk hè. Al die spelers, vooral in de aanval bij Engeland. Jude Bellingham, hij zorgde tot nu toe voor de enige goal. Het is 1-0. We zijn een minuutje onderweg in de tweede helft. Met een kopbal deed hij dat. De ster van Real Madrid na een uitstekende loopactie aan de rechterkant van Saka. Ook goed werk van Walker. Via een verdediger van Servië ging de bal omhoog. En Bellingham koos goed positie, knikte hard. Raken. En zo staat Engeland op voorsprong. Niet dat Engeland heel groot speelt hoor. Met al die klasse aanvallers zoals Phil Foden ook gewoon in de aanval. In de basis van het team van Gareth Southgate. Bukayo Saka, ik noemde zijn naam al. Natuurlijk ook Harry Kane. Maar Servië kwam naarmate de eerste helft vorderde wel sterker in de wedstrijd. En ook terug met een aantal kansen. Een schot van Mitrovic dat maar net naast ging. Aanvoerder van Servië. Overigens geen Dusan Tadic. Hij zit op de bank. Misschien is er wel wat aan de hand met de voormalig Ajax-iet. Want normaal gesproken speelt hij wel altijd bij Servië. Is hij ook aanvoerder. 35 jaar en toch weer een geweldig seizoen achter de rug bij Fenerbahçe. We zijn dus aan het voetballen in de tweede helft. En Servië, wat kunnen zij in deze pool waar Denemarken en Slovenië eerder tegen elkaar speelden. En Denemarken dacht die wedstrijd te winnen. Was oppermachtig, zeker in de eerste helft. Maar Slovenië maakte in de tweede helft, diep in de tweede helft, toch nog de 1-1. En dus als Servië deze wedstrijd verliest van Engeland, misschien wel de topfavoriet voor het EK-goud, dan kon het wel eens een lastig karwei worden voor Servië. Maar zover is het nog niet, de aanval. En dan is het Engeland dat in het hart van de verdediging kan overnemen via Mark Coey. De aanval aan de rechterkant via Saka. Kane verliest dan het duel. Veel duels in de beginfase van de tweede helft met twee ploegen die het vooral moeten hebben van de aanval. Daar zitten de grote spelers. Zivkovic nu namens Servië aan de rechterkant probeert er doorheen te komen. Daar zit Engeland er niet helemaal lekker bij. Maar dan toch via Declan Rice wordt er goed verdedigd. Gaat de bal naar voren. Misschien in de omschakeling via Saka. Maar dan zit daar ook weer een verdediger. Dat is in dit geval Pavlovic er stevig bovenop. Dit belooft nog wat hoor in de tweede helft. Engeland staat voor in de 49ste minuut. Doelpunt van Jude Bellingham. Analist Mark van Hintum, oud-international, tegenwoordig hoofdscouting bij VVV. Goedenavond, Mark. Hallo. Ja, jij zit natuurlijk ook al een tijd naar deze wedstrijd te kijken. Spanje, Duitsland hebben zich toch behoorlijk gemanifesteerd als titelkandidaat. Ja. Doet Engeland dat ook voor jou? Dat vind ik nog heel moeilijk om te zeggen. Ik vind wel dat Engeland overheerst, in de eerste helft in ieder geval. Maar ik vind Engeland verdedigend, ja, behoudend. De rol van Gareth Southgate speelt hierin, of is hierin belangrijk. Bondscoach. Ik vind hem vrij behoudend spelen. Ik denk als Engeland de eerste helft echt Servië bij de strot pakt, dat ze misschien al wat 3-0 voor hadden gestaan. Ja. Dat gebeurt niet. Dat vind ik jammer. Je vindt dat ze te ver naar achter lopen? Ja, ik vind dat ze echt de kwaliteiten hebben om zo'n tegenstander als Servië bij de strot te grijpen en niet meer los te laten. En dat doen ze niet. En nu zie je ook dat Servië steeds meer in de wedstrijd komt. En ja, met die twee hele goede spelers voorin, Vlahovic en Mitrovic, die toch zeker nog wel één kantje kunnen krijgen, vind ik dat gevaarlijk, een gevaarlijke tactiek. Ja. Ja, dus meer naar voren verdedigen, ondanks dus dat ze bij Engeland toch een beetje bang zijn voor hun laatste linie. Ja, klopt. Maar ja, als je ziet wat voor spelers ze hebben, hè, topverdedigers van Manchester City, Marc Guehi, die ik fantastisch speelt, een jongen die ik zelf nog ken uit zijn tijd bij Chelsea. Ja. Jij zegt eigenlijk onzin. Je hebt ook gewoon een topverdediging staan. Ja, vind ik wel. Ga gewoon vooruit spelen. Ja. En dan komen ook die die hele goede aanvallers van Engeland veel meer in het spel voor. Ja, en dan komen ze in de kracht. En dat gebeurt nu te weinig, vind ik. Richard noemde al geen Dusan Tadic. Wordt hij gemist? Ik vind van wel. Want als je ziet dat bijvoorbeeld een Gudelje daar op middenveld speelt en Milinkovic-Savic die geen bal vast hebben gehouden in de eerste helft, dan vind ik dat Tadic daar een hele goede rol zou kunnen vervullen. Misschien is er inderdaad wat aan de hand. Ik hoorde wel voor de wedstrijd dat hij zeker niet geblesseerd is. Dus wat er dan mocht spelen, weet ik niet. Maar ik vind hem echt wel ontbreken in dit Servië. Nou, we hopen dat we daar nog achter komen. Jude Bellingham, er wordt ook wel in Engeland gezegd, alle hoop op hem, hè? Ja. Hey Jude werd er al gezongen toen hij scoorde in de 13e minuut. Dat nummer van de Beatles natuurlijk. Is dat terecht? Ja, ik vind hem zo goed. Ook in de eerste helft weer. Zijn acties, zijn loopvermogen, zijn techniek is geweldig. Maar wat mij vooral opviel is natuurlijk dat doelpunt. Een sierlijke speler zoals hij, die het vooral moet hebben van zijn technische bagage, die met eigenlijk de dood in de ogen, letterlijk, figuurlijk. Ja, maar als je hem niet hebt gezien, leg hem even uit. Er komt een voorzet van rechts van Saka. En Jude Bellingham die komt echt met gevaar voor eigen leven ingelopen. En dat vind ik wel vrij apart voor een speler. Een technische speler met zoveel bagage. Die doen dat meestal niet. En daar bleek toch uit dat hij een leeuwenhart heeft. Die vastberadenheid, die dapperheid om die bal binnen te knikken, dat vond ik echt fenomenaal. Ja, want als je een kopstoot krijgt, dan breek je alles in je gezicht, toch? Dat gebeurde ook bijna, want de verdediger Zivkovic in dit geval, die was er bijna bij. En dan denk je van, als die hoofden maar niet tegen elkaar klappen. Gelukkig ging het goed, maar ja, wat een fantastisch doelpunt van Bellingham. Ik zag een reclame van een niet nader genoemd kledingmerk waar hij het gezicht van is. Dat is ook weer op dat nummer, Hey Jude. Dat is een aaneenschakeling van alle Engelse trauma's in de voetbal. Geschiedenis. Het is natuurlijk sinds 1966 dat ze geen eindtoernooi hebben gewonnen. Dat was ook het enige eindtoernooi, het WK toen de tijd. Al die trauma's achter elkaar gezet. En vervolgens is hij degene die dat land moet redden. Ja. Kan dat wel op de schouders van, hij is pas 20. Nou, en je legt dat heel mooi uit. Want die druk op dat elftal is zo ongelooflijk groot. Hè. We hebben ook die documentaire gezien van Beckham. Ja. Dat kun je bijna niet voorstellen. En inderdaad, die druk die ligt nu ook bij hem. Bij Foden, bij Kane vooral. Dat zijn de jongens die het moeten gaan doen. Maar zeker ook bij Bellingham. En na deze wedstrijd zal die druk alleen nog maar toenemen. Want hij laat zien dat hij wel in staat is om dit elftal mede te kunnen dragen. Ja, nou ja, hij levert dus wel direct tot nu toe in ieder geval. Hij maakte dus die enige goal tot nu toe in de 13e minuut. Dat is Engeland tegen Servië, staan dus nu op het veld. Maar laten we nog even teruggaan naar vanmiddag. Terug naar het Volksparkstadion in Hamburg, waar het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd speelde tegen Polen. Het werd uiteindelijk de middag van Wout Weghorst. En onderweg, de bal rolt. En het zou wel fijn zijn als de start goed is. Gakpo in het 16 meter gebied, schiet in de korte hoek. En de eerste redding van 16. Veerman, die met een keer schouten vindt natuurlijk een dagje de kans aan. En wat een kans voor een Nederlands team, voor Tijani Reinders. Hey, daar komt de eerste hoekschop van de Polen. En die zit er dus in. Die bal in kende. Vond ik ons erg goed spelen. Alleen, je moet afstand nemen. En na dat uur vond ik ook dat we toch wel wat wegvielen. Wauw, wauw, wauw, komt erin. Wout Weghorst. Laten we dat over een minuut of tien ook eens kunnen zeggen. Wauw, wauw, wauw, wauw. Frimpong, de rechtsbuiten, Weghorst de spits en Malen dus nu vanaf de linkerkant. Daar is de paas. Doe het! Ja, daar is hij! Weghorst, hoe lang staat hij in het veld? Ruim 2 minuten en hij scoort! Je voelt het, je visualiseert het voor jezelf. Dat ik het mag doen vandaag voor ons is geweldig. Blijft lekker dit. We gaan nog even terugblikken dus op die eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Dat doen we met Mark hier in de studio. En Jeroen Elshoff, die vanmiddag ook al voorbij hoorde komen. En in deze montage. Goedenavond, Jeroen. Goedenavond, goedenavond. Laten we even beginnen met jou. Want jij had de jaloersmakende positie dat je in het stadion zat. Kun je heel even omschrijven wat er gebeurde toen Weghorst die 2-1 maakte? Nou, iedereen bleef rustig op zijn stoel. Jij ook, dat hebben we net gehoord. Goal! Ja, ik bleef ook heel rustig. Nee, ja. Kijk, het was al een wedstrijd die best op en neer ging in die tweede helft met sommige fases. En een stadion dat kolkte met heel veel Nederlanders, maar ook met heel veel Polen. Het was eigenlijk echt genieten als het gaat om de sfeer. Maar je voelde dat er iets zou gaan gebeuren nog in die slotfase. Ja, en eigenlijk is het, laat ik dan deze intikker maar maken, wat er gebeurde toen die erin ging. Het stadion explodeerde, het oranje gedeelte. Het was wat stil achter het doel van Weghorst, want daar zaten al die Polen. Ja, het was één grote vreugdedans om me heen van Nederlandse fans. En ik moet je zeggen, en dat had ik vooraf al, dat had ik tijdens de wedstrijd en ook achteraf, het is toch echt een flinke tijd geleden, hoor, dat we op een eindtoernooi op deze manier Nederlandse fans achter het Nederlands elftal hebben zien staan. We hebben natuurlijk Qatar gehad, dat was ver weg, en in december en november. We hebben het corona-EK gehad, daarvoor hebben we twee toernooien gemist in 16 en 18. Daarvoor was het in Brazilië, daar was al een flink legioen. Maar dit voelde echt, en nu ga ik misschien klinken als een oude lul, om het zo maar even te zeggen. Dit voelde echt wel echt ouderwets en dat was heel erg leuk om mee te maken. Ja, ik dacht eerder qua sfeer van, voor het laatst hebben we het gezien bij eindtoernooien bij vrouwen. Daar waren wel fans bij in 2019, 2017. Nou, precies. Maar toch is het, want ik ben daar natuurlijk ook bij, maar toch is dat vaak wel net in iets ander publiek. Hè? Dus dat zegt niets over de sfeer, want die is ook heel erg goed in 2019. In Valenciennes was er natuurlijk echt een enorm legioen aan oranje fans. Maar bijvoorbeeld heel veel kinderen, dat maakt ook altijd een beetje verschil ook. Of wat een jonger slag mensen. Ja. En het leek wel of er hier een slag supporters was die dit bijvoorbeeld nog nooit had meegemaakt op deze manier. Het was, ja, ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen. Het was anders, niet beter, niet minder leuk. Het was gewoon anders, maar het was wel heel erg fijn om te zien om je heen. Ja. Mark, jij hebt thuis gekeken. Ja. Hoe reageerde de bank bij jullie? Ja, ja, ik moet, toen uiteindelijk de overwinning viel en Wout Weghorst scoorde, was het gewoon een kippenvel moment. Mm. En dan trap ik mezelf toch ook weer op. Hè. Je probeert analytisch te kijken, maar dan word je toch meegenomen in de sfeer en in het moment en het gevoel wat je hebt voor Nederland, het Nederlands voetbal. Ja, gelukkig kon Jeroen Elsof heel professioneel blijven, dus dat scheelt. hoe vond jij dat Oranje speelde? Ik vond de eerste helft genieten. We hebben natuurlijk ook heel veel spelers die individueel sterk zijn, die ballen naar voren aannemen. Dus dat betekent ook dat het leuk wordt om naar te kijken. Tweede helft was een stuk minder. Hè. Dat is gewoon een feit. Alleen, het is nog zoeken in het begin. Ook naar de juiste opstelling. Je ziet toch dat bijvoorbeeld de rechterflank niet goed marcheerde. Onze linkerkant gelukkig wel. Mm-hmm. Dus het is ook nog zoeken voor Koeman. Maar het belangrijkste van deze wedstrijd is een cliché. Maar het is inderdaad dat je die overwinning pakt om door te kunnen groeien. Jeroen zei net van er waren een hoop mensen die nog nooit zoiets qua sfeer hadden meegemaakt. Ik had het idee dat we ook best lang hebben gewacht op een Nederlands elftal wat zo speelt op een eindtoernooi. Ja, inderdaad. Eindelijk het voetbal zoals wij het graag willen zien. Avontuurlijk, aanvallend, met verschillende aanvalspatronen. Ja, het was gewoon heel mooi om naar te kijken, de eerste helft. Ja. Wout Weghorst dus de grote man, de reddende engel voor Oranje. Maar ook keeper Bart Verbrugge had een belangrijke rol. Hij moest een aantal keer in actie komen. Op het einde gingen zij natuurlijk ook aanzetten, helemaal toen wij voorkwamen. En moest ik een paar keer aan de slag, maar gelukkig kon ik het team helpen. Het is natuurlijk je eerste EK, groot toernooi. Bij dat Wilhelmus had je toch even zo'n besefmomentje? Ja, besefmomentje. Het is gewoon meer, zeg maar, als je hier sinds we in Duitsland zijn, weet je, dan zie je overal Euro 24. En je krijgt soms wat filmpjes van alle mensen in Oranje die door de straten lopen en vandaag ook in het stadion zitten. En ja, dat is gewoon is fantastisch mooi. Is iets waar ik altijd van droomde en hoopte ooit mee te mogen maken. En tot nu toe stelt het absoluut niet te leunen. Jeroen, wel lekker denk ik, hè? Verbrugge, 21 jaar oud, zo'n eerste EK-wedstrijd. Nou, dat kan je wel zeggen. We hebben natuurlijk allemaal wel het gevoel, en dat zie je ook, je hoort het ook aan hem, dat het een persoonlijkheid is op al hele jonge leeftijd. Zijn talent zien we wel, dat zagen we ook al in de wedstrijd tegen Duitsland, hè? Want die ene bal ging er dan weliswaar in tegen de Duitsers, die kopbal. Maar wat kwam hij er dichtbij in de hoek? En ja, hij bewijst het gewoon. Hij is cool. Hij pakt momenten om te laten zien hoe goed hij is. En hij doet het eigenlijk alsof het niets is voor een 21-jarige. En ik denk dat dat ook heel erg prettig is na alle problemen die we toch met keepers hebben gehad. Hè. Vergeet niet, het vorige EK stond Stekelenburg nog gewoon op doel. Daarna hebben we Noppert gehad. Toch ook niet omdat we zoveel keuze hadden in keepers. Dat was toch ook een opvallende keuze om Noppert daar onder de lat te zetten in Qatar. En nu staat daar ineens Bart Verbrugge die het goed doet. En daar kunnen we natuurlijk in principe, als hij fit blijft, jaren mee vooruit. Dan moet hij het wel even laten zien. En dat doet hij toch eigenlijk keer op keer in de wedstrijden dat hij nu keept. Ja, Mark, wat viel jou op aan hem? Nou, de rust die hij uitstraalt en hoe belangrijk het is, ook voor de achterhoede van het Nederlands elftal, dat je weet dat zo'n jonge keeper onder grote druk zo'n eerste wedstrijd er meteen staat. Dat geeft ook vertrouwen voor de volgende wedstrijd. Dus dat is een heel groot probleem minder voor de bondscoach. Want je moet altijd maar afwachten hoe dat zo'n eerste wedstrijd gaat. En heeft zich uitstekend staande gehouden. Wat een persoonlijkheid, ja, zeg. Echt niks fout gedaan, hè? Niks fout gedaan. Ik kan me niks herinneren. Nee, maar ook hij durft te coachen. Hij durft aanwijzingen te geven. Ja, dat is echt wel... Echt wel kwaliteit. Een hoop spelers speelden een goede wedstrijd. Ik kreeg een goede eerste 60 minuten, denk ik. Welke konden jou minder bekoren? Ja, Xavi Simons. Maar oké, die speelde aan de rechterflank. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk niet dat hij daar gewoon past. Dat is niet zijn kwaliteit om uit die de flank as komen. Te spelen. Hij moet uit de as komen. Zeker niet vanaf de rechterflank. Joey Veerman had het moeilijk. En ik vond onze aanvoerder niet sterk. Ik heb het idee dat hij het moeite heeft om door te dekken. Je ziet hem ook vaak twijfelen om in te stappen. Hij maakt het veld vaak groot, vind ik. Wat niet bevorderlijk is, hè. Als je hoog wil spelen, zoals Nederland dat wil. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat de rest van het toernooi met hem. Ja, hoe kan dat dan? Want bij Liverpool maakt hij een hele zekere indruk. Ja, klopt. Ik vind dat ook heel vreemd. Want hij is, inderdaad, heeft die blessure gehad. Hè. Bij Liverpool heeft hij zich weer helemaal herpakt. Maar bij het Nederlands elftal, ja, vind ik hem toch wat twijfelend. Ja. Jeroen, in het stadion, wie was de populairste speler? Over wie gingen de liedjes? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb op een hoop gelet, maar niet op de liedjes, eerlijk gezegd. Fair enough. Jij zat er voor de wedstrijd. Dan ga ik nog even een inhoudelijke vraag zal ik je stellen. Ik praat ook heel zelf de hele tijd door die liedjes heen. Ja, nee, dat is ook zo. Het is een hele domme vraag voor mij. Ik ga hem rephrasen. We gaan even vooruitkijken naar Frankrijk. Heel ander elftal, uiteraard. Nederland heeft een hoop verschillende systemen of meerdere systemen geoefend. Moet Koeman bepaalde dingen gaan wijzigen? Ik zou in de kern qua systeem niet zo snel iets wijzigen tegen de Fransen. Het is ook niet zo dat de Fransen heel verrassend voor de dag zullen komen. Dat zullen we eerst morgenavond maar eens gezien als we de eerste wedstrijd spelen tegen Oostenrijk. In principe een ploeg die is van de controle en van het wachten op grote toernooien. Zo zijn ze in 2018 wereldkampioen geworden. Zo zijn ze er net uitgevlogen op het EK, op strafschop het vorige EK. En zo zijn ze bijna wereldkampioen geworden in Qatar. Het is een ploeg die wacht en een ploeg die ontzettend goed wacht in de organisatie en loert op de momenten die het krijgt met bijvoorbeeld Mbappé. Een ploeg die wel wat problemen heeft gehad. Hè. Ze zijn slachtoffer geworden van een virus, dus er zijn een aantal niet helemaal fit. We gaan even zien wat voor gevolgen dat heeft. Ik denk niet dat Koeman iets heel anders moet doen qua systeem, wel qua spelopvatting natuurlijk. Want waar ik wel benieuwd naar ben, wat je zag vanaf de start is dat Nederland probeerde Polen echt bij de strot te grijpen. Dat lukte ook heel goed met die power vooruit, met de druk zetten, met de acties van Gakpo. Ja, je kan je afvragen of het verstandig is om zo tegen de Fransen te beginnen. Er zijn er die zeggen, ja, ga nou eens uit van brutaliteit en probeer dat. Maar dan kan je ook zomaar in het mes lopen of wacht. En ik vermoed toch, gezien de wedstrijden die wij tegen de Fransen hebben gespeeld, en we hebben er nogal wat gespeeld de laatste jaren, dat het wachten en met het hoofdspelen meer het geval zou zijn tegen de Fransen dan tegen de Polen. Ja, en dat lijkt me ook wel verstandig. En jou ook hoor ik aan je. Jeroen Elsof, dank je wel en succes daar. Ja, bij Oranje is de sfeer na deze overwinning opperbest natuurlijk. Maar de vraag is, hoe zitten de Polen er nu bij? En wie kan ons dat beter vertellen dan Jan de Zeeuw, oud-directeur van de Poolse Voetbalbond en vandaag ook met een Poolse delegatie aanwezig in het Volksparkstadion in Hamburg. Goedenavond. Goedenavond in Nederland. Ja, als het kan in het Nederlands graag, want mijn Pools is een beetje roestig. Op de terugweg bent u alweer naar Polen, toch? Ja, we zijn een uur na afloop van de wedstrijd op de terugweg. En over twee uurtjes stap ik thuis binnen. Ja, u heeft een bijzonder verhaal. U bent tussen 2006 en 2009 directeur geweest bij de Poolse Voetbalbond. Stelde destijds Leo Beenhakker aan als bondscoach. En heb ik nou goed begrepen dat u als oud-directeur van de Poolse Voetbalbond met een oranje shirt in het stadion hebt gekeken? Ja. Hoe wordt er op gereageerd? Tussen twee Polen van het, die in de bond zitten, die dus fantastisch in het Pools waren, had ik mijn oranje. Ik heb het nu nog aan. Ik zit met nummer 10 hier in Nederland. En mijn kleinzoon, die zat een paar meter verder, die is 10 maanden, die had ook een oranje shirt aan. Ja. En wij zijn Nederlanders. Dat gaat niet over. En ik ben trots als Nederlander. En ik heb altijd tegen de vorige bondscoaches ook gezegd, als ze tegen Nederland speelden, maak mijn leven in Polen makkelijk. Door te laten zien hoe je moet voetballen. En dat was vandaag weer zo'n dag. Ja, Mark, heel even naar jou. Jij hebt ook in Polen gewerkt. Dan moet je meneer De Zeeuw ook kennen. Ik ken Jan en Mark van Intermeer. Goeiedag. Mark. Hallo. Hey. Hallo, ik vind het zo leuk. Ja, wij hebben heel wat meegemaakt. Ja, wij hebben heel wat meegemaakt. Mark. Ik zal even verhaal vertellen, Suze. Inderdaad, Theo Bos en ik zijn trainer geweest bij Polonia Warschau. En ja, Jan die heeft dat proces helemaal begeleid en heeft ons enorm geholpen in Polen. Daar ben ik je nog steeds dankbaar voor, Jan. Want zonder jou was het leven daar nog een stuk moeilijker met Jozef Wojciechowski, de eigenaar van de club. Wojciechowski. Dus bedankt daarvoor alsnog. Ja. Dat waren mooie dagen. Ja. Meneer De Zeeuw, kunt u even uitleggen waar u Mark van Hintem dan mee geholpen heeft met die eigenaar van de club? Nou, die eigenaar van de club die nam met mij contact op. Die wilde een Hollandse trainer. En toen heb ik Theo via Leo Beenhakker, Theo benaderd. Theo is één keer gekomen en de volgende keer kwam hij toen we het helemaal rond hadden. En was Mark, dat was een eis dat Mark meekwam. En toen was vervolgens een vraag, jij moet me gaan helpen. Nou, dat hebben we gedaan. En we hebben als drie Nederlanders daar geprobeerd dat circus in rechte banen te leiden, wat niet meeviel. Waarom viel dat niet mee, Mark? Ja, de eigenaar van de club, Jozef Wojciechowski, was een ongelooflijk rijke man, een onroerend goedmagnaat. Ja, en die, wat zal ik zeggen, had een kleine vogel in zijn hoofd, hè, Jan? Ja. Zes trainers ontslagen in anderhalf jaar. Zes trainers ontslagen. Ik begrijp nu wel waarom het lastig was als trainer om daar te zijn. We gaan heel even naar de wedstrijd, want ik kan hier nog uren naar luisteren. Is... Maar daar hadden we u eigenlijk niet voor gebeld, meneer De Zeeuw. Polen kwam op voorsprong. Hoe had u dat verwacht? Nee, ik heb vorige week een interview in de Nederlandse krant gehad. En daar is, dat is in Polen overgekomen. Dus daar is een verband getrokken. En daar stond de Poolse titel. Nou, Nederland heeft geen keeper nodig. Nou, dat is gisteren in de persconferentie aan de bondscoach gevraagd om erop te reageren. Hij zegt, ja, ik ken Jan. Die is ziek. Die moet op zijn gezondheid letten. En die mag zeggen wat hij wil. Dat is zijn kwaliteit. Ik ga er verder niet op in. Maar ja, dat is een eigen leven gaan leiden. En dan ga je dus naar die wedstrijd. En gezien de historie, zeker de laatste tijd en alle onrust die er is rondom de bondsbestuurderen. En zoals Mark ook wel weet, ze lusten hier nog wel een neusje. En dan begint die wedstrijd. En dat doet Nederland. Dat doet het allemaal perfect. Het enige wat ze niet doen is scoren en die wedstrijd stilleggen. Waardoor de Polen door een doodspelmoment uit het niets op voorsprong komen en verder in leven blijven. Ja. Als je na vijf minuten één of twee van die kansen weet te benutten, dan is het een heel ander geval. Ja, ik kan me voorstellen dat er dan naast u wel een beetje gelachen wordt, aangezien u had gezegd dat Nederland zonder keeper kon spelen. Ja, dat is dus hier uit zijn verband getrokken, maar... En als je dus analyseert, dan zeg je op de keeper na heeft Nederland op iedere positie betere spelers. Ja, ja. Heel even over Polen als voetballand. Hè? Want eigenlijk altijd wel bij op eindtoernooien. Groot land ook, grote spelers. Maar maken nooit echt indruk. Hoe kan dat volgens u? Dat komt, en ik zit hier ook naast me, iemand, dat is ook een burgemeester van een dorp waar ik woon. Daar zit een voetbalclub in de tweede divisie. Daar heeft zijn voorganger heel veel miljoenen gespendeerd. Maar er zit geen filosofie in, er zit geen jeugdopleiding in, er zit geen know-how in. Er zitten bondsbestuurders die de ballenverstand van voetbal echt het niet beleven. En dat is al uit de tijd van Leo Beenhakker, waarin die zei, heren, er gaat hier iets verkeerd structureel. Maar die oude garde en zo'n man als Boniek, die vanuit Rome constant aan alle lijntjes trekt, maar niet in het voordeel van het voetbal, maar alleen in zijn eigen voordeel. Ja, zo komt er niks van de grond. Ja, somber beeld schetst u van de voetbalwereld in Polen, of in ieder geval van de voetbalbond. Als ja, we dan heel eventjes kijken naar dit toernooi. Hoe kijken de Polen nu aan tegen de kansen om verder te komen dan die groepsfase? Nou, ze hebben dus twee Portugese trainers gehad, die alle twee volledig mislukt zijn, want die liepen stuk op de mentaliteit hier. Ze hebben er nu een Pool waarvan ik zeg, nou, die heeft geen enkele internationale ervaring, maar die krijgt er toch een beetje het gangetje in. Er is nu een enorme rel in de pers, want de pers is hier vreselijk. Dat Koeman, die in eerste instantie al door de Poolse bondscoach werd aangevallen, omdat Koeman twijfel trok bij de geloofwaardigheid dat Lewandowski geblesseerd zou zijn. Daar reageerde die bondscoach op. Vervolgens vandaag is men in alle staten, want meneer Koeman heeft het niet beliefd om naar de Poolse bondscoach te gaan voor de wedstrijd, netjes een handje te geven, zich voor te stellen. De trainer moest helemaal naar hem en hij zat in de bank. En vervolgens ging hij zijn neus putteren. En dat staat in alle foto's nu hier. Gaan helemaal nergens over. Nee, oké. Okay. Fijn dat het inderdaad over het spel ging. En wat er op het voetbalveld gebeurt. Goed, ik ga afronden. Jan de Zeeuw, dank u wel. En sterkte daar met uw collega's en de bobo's van de voetbalbond. Van de Poolse voetbalbond. Wilt u meer horen over het Nederlands elftal? Dan kun je luisteren naar de NOS Voetbalpodcast. Die direct na de wedstrijd is opgenomen. En dat kan natuurlijk in alle podcast-apps en dergelijke. Wij gaan naar die wedstrijd die nu bezig is. Servië-Engeland. Richard. 1-0, slechts magertjes dus. We zitten inmiddels al in de 72e minuut. Engeland staat dus nog altijd voor door die fantastische kopbal van Jude Bellingham alweer een tijdje geleden. Maar Engeland vind ik angstig. Minder sterk ook in de duels. Ze komen niet aan het voetballen. Sterspelers zoals Bellingham, Foden, Saka, ook Kane. Nog geen kans voor de doelpuntenmachine van Engeland gezien in deze wedstrijd. Ze krijgen weinig ruimte voor hun acties. Nu misschien Engeland over de linkerkant. Dat echt weinig kansen afdwingt tot nu toe in deze wedstrijd. Bellingham, de ster van Real Madrid. Paast de bal naar de linkerkant. Servië moet dan even in de verdediging. Maar ze hebben zich uitstekend teruggeknokt in deze wedstrijd. Met ook Dusan Tadic als aanvoerder inmiddels in het elftal. Servië dat al vier keer heeft gewisseld. Nu in de kleine ruimtes. Phil Foden met de bal naar de linkerkant. Conor Gallagher, de middenvelder van Chelsea. Ook zojuist in de ploeg gekomen. De eerste wissel van Gareth Southgate. Voor misschien wel wat meer body. Misschien wel weer wat meer grip. Dat hij daarna zoekt op het middenveld. Want Servië wint daar echt veel duels. Nu in deze fase is er even wat balbezit voor de Engelsen. Nog altijd op de helft van Servië. Bij de middencirkel gaat het eventjes terug naar de twee centrale verdedigers. De ervaren Stones. Wat dat betreft zit het achterin bij Engeland. Met de ervaring natuurlijk wel goed. Trippier, Walker. De opkomende backs daar bij Engeland. En ook een hele ervaren scheidsrechter vanavond. Dat is de Italiaan Daniele Orsato. Die inmiddels 20 minuten geleden was dat alweer ook nog even keek naar een moment waarbij Trippier Mitrovic raakte. Die sterke spits van Servië. Maar het was uiteindelijk niet voldoende voor een penalty. Een spannende wedstrijd. Dus. dus. Die misschien wel een klein beetje lijkt op dat duel van eerder vandaag tussen Denemarken en Slovenië. Maar Slovenië uiteindelijk diep in de tweede helft nog gelijk maakte. Het is dus dunnetjes. De voorsprong voor Engeland. 1-0 slechts tegen een prima voetballend Servië op dit moment in de wedstrijd. In het stadion van Schalke in Gelsenkirchen. Ja, over die wedstrijd om 6 uur vanavond. Slovenië-Denemarken. 1-1 werd het daar, Mark. En de score werd geopend door Denemarken via Christian Eriksen. 3 jaar geleden waren alle ogen ook op hem gericht. Maar toen vanwege het feit dat hij op het EK in die openingswedstrijd op het veld een hartstilstand kreeg. Jij was hier toen ook. Heb je daar nog aan gedacht vandaag? Ja, zeker. Dat is een moment wat je toch niet meer vergeet. Ik zat toen hier in de studio, net als wij samen nu in deze samenstelling, maar met Annette van Tricht. En je schrik je dan toch rot als zoiets gebeurt. Je ziet de beelden op het veld en ja, je hebt gewoon angst, zoals iedereen, dat zo'n jongen overlijdt op het veld. Ja. En om hem dan vandaag weer te zien schitteren, ja, dat is toch gewoon een sprookje. Dat vind ik al een van de mooiste sprookjes van dit toernooi. Ja, als je het kan, je kan het niet verzinnen dan, hè? Nee, je kan het niet verzinnen. En dan ook nog een fantastisch doelpunt maken. Ja, weet je, dat is iets wat geschreven staat in de sterren. Dat moet dan gewoon gebeuren, daar geloof ik wel in. En hij doet het. En ja, dat vond ik echt een heel mooi moment vandaag. Ja, nu al menselijk en sportief hoogtepunt. Laughing now. We gaan eventjes snel naar Richard, want daar was toch het momentje, hè? Eindelijk voor Harry Kane inderdaad. Met een grote kans op de 2-0 voor Engeland. Dat echt niet goed in de wedstrijd zit. Uitstekende voorzet van Bowen, de tweede invaller aan Engelse zijde. En hij bleef mooi in de lucht hangen. Gebruikte zijn tegenstander daar ook bij. Kopte, maar het was Rajkovic die Servië in de wedstrijd houdt. De doelman. En via de lat ging de bal er uiteindelijk uit. Grootste kans voor Engeland in de tweede helft. Het staat nog altijd 1-0. We zitten in de 78ste minuut. En Servië dat voetbalt met een leeuw. Hard. Het zit nog altijd in de wedstrijd. Het heeft nog alles om voor te spelen. Maar de tijd tikt wel weg. 78 minuten dus. En Engeland nog altijd op voorsprong. Ja, spannende minuten nog wel even. Gaan we even naar een Engelse clubtrainer. Want Erik ten Hag die mag blijven bij Manchester United. Dat wisten we al. Maar zijn contractverlenging is nog niet rond. Dat vertelde de coach vanavond in Studio Voetbal. Ja, ik denk zoals in elke organisatie. Dat lijkt me heel verstandig. Dat je evalueert. En ja, vandaar dat het ook conclusies trekt. Nou, dat heeft Manchester United ook gedaan. Hè. De leiding, een nieuwe leiding. Die zijn voor het eerst in het voetballen. Die hebben uitgebreid de tijd genomen om de boel te evalueren. Ja, de mannen van Ineos eigenlijk. Ja. En vertellen ze dan alles? Want bijvoorbeeld het verhaal gaat dan dat Thomas Tuchel, andere trainer, ook benaderd is geweest in die periode. Vertellen ze dat dan allemaal? Of is het dan ook gewoon, we gaan nu gewoon door en we kijken niet meer terug? Nee, dat hebben ze inderdaad verteld. Okay. En daar waren ze... Maar goed, dat is denk ik ook geen geheim. Want iedereen heeft dat mee kunnen krijgen. Ja. Dat ze met meerdere kandidaten gesproken hebben. Maar hoe kwam dat op jou over dan? Nou kijk, in Nederland is dat not done. We hebben hier CBV. En dat mag helemaal niet. Dat is op het moment dat je... Je mag niet eens met een andere club gaan praten. Op het moment dat een trainer een zittende trainer is. Nou goed, daar zijn de wetten en de regels wat anders. En hebben ze gedaan. Maar uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat ze de beste trainer hadden. En toen stonden ze voor de deur of ze belden? Ja, ze kwamen naar Ibiza. Ja, en had je toen misschien zelf nog het idee van... nou, ik weet niet of ik dan zelf nog wat door wil? Nou, we hebben goed gesproken. En er zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest. En ja, de conclusie was dat we met elkaar doorgaan. Maar ook de conclusie is dat wij gaan zitten om het contract te verlengen. Oké, dus de lucht is geklaard en je hebt nog een jaar contract en je gaat nu verlengen. Nou goed, we moeten natuurlijk nog wel tot even overeenstemming komen. Nou, van harte gefeliciteerd dan al bijna dan toch? Of je zegt, dat is nog even niet zo 1, 2, 3 gedaan. Nee, dat is nog niet 1, 2, 3 gedaan. Daar moeten we nog wel even over spreken. Ja, Erik ten Hag was dat. Mark, je zit heel hard te lachen. Ja, ik vind dit fantastisch. Waarom? Nou, in eerste instantie, hij zegt het heel netjes. Maar het zijn amateurs in zijn ogen. Hè. En wat er dus nu gebeurd is, door zeker ook gesprek met een andere trainer... is dat hij gaat ze financieel het vel over de oren trekken. Geloof me, dit gaan echt hele zware onderhandelingen worden. Dit is powerplay wat hij nu zit te doen. Dit is powerplay. En hij heeft gelijk. Want als je inderdaad met een trainer gaat praten... terwijl het contractueel al helemaal niet mag, lekt uit... dan moet je als club natuurlijk verschrikkelijk op dode knieën gaan... om nu nog deze trainer binnen te halen. Ja, dus dat behouden. Hebben ze dus gedaan op Ibiza. Ze hebben toegegeven van... we hebben met Tuchel, maar zoals Ten Hag zei... meerdere kandidaten gesproken. Ja. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat... Eric, jij bent onze de beste trainer. En nu zegt Eric... prima, maar dan mag jij de portemonnee trekken. Precies, dat is wat er nu gaat gebeuren. En hij zal nog wel wat meer ijzers in het vuur hebben. Wat meer eisen gaan stellen ook. En ik vind dat hij helemaal gelijk heeft. Want als je op zo'n amateuristische manier omgaat... met een van jouw belangrijkste werknemers... dan verdien je niet anders. Want hij doet net alsof dat heel normaal is in Engeland. Hè? In Nederland gebeurt dat niet, maar in Engeland is dat heel normaal. Maar jij zegt nee. Nee, dit is absoluut niet normaal. Ook omdat je weet dat dit soort zaken allemaal uitlekken. Ja. En je weet ook... wat dat doet met een hoofdtrainer die notabene ook nog eens net een prijs heeft gewonnen voor de club. Ja. Dus dat geeft geen goed gevoel. Ja, als we het dan nog heel even hebben over wat doet dat met een trainer. Want ik kan me voorstellen dat het toch niet lekker is. Ook al ga je nu een paar extra tonnen binnensteken. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dat gevoel, dat vertrouwen, wat zo belangrijk is voor een hoofdtrainer. Ja, dat zal hij niet meer hebben. Absoluut niet. Ten Hag eindigde als 8e in de Premier League. Hoe grote klus wordt dit dan nog? Want Manchester United is toch een club... wat al jarenlang toch echt een soort slangenkuil is. Ja, klopt. En dat heeft hij ook heel duidelijk aangegeven, Erik ten Hag... voordat hij begon aan dit avontuur. En hij zegt ook van het heeft nog jaren nodig... voordat hier echt een goede structuur staat. Voordat er een goed fundament ligt om op door te kunnen bouwen. Dat heeft hij wel aangegeven toen hij al kwam. Ja, toen heeft hij voor 3 jaar getekend. Hij heeft er nu 2 jaar op zitten. Ja. Op een gegeven moment moet hij dan ook wel een beetje gaan leveren. Ja, dat klopt. En het sentiment is dan ook vooral van de buitenkant. Ja, hij heeft een zak met geld gekregen en hij is 8e geworden in de league. Mm-hmm. En dat wordt hem verweten. Maar als je aan de achterkant niet goed kan werken... als er geen fundament is, als je geen vertrouwen voelt... dan doet het ook iets met je hoofdtrainer... maar ook met je team, met de hele organisatie. Dus ja, dat doelt hij met name op. Ja, nou goed. De nieuwe eigenaars die kunnen de portemonnee gaan trekken... in ieder geval voor Eric ten Hag. Want hij blijft tenminste als ze het eens worden. Richard, laatste 10 minuutjes aangebroken daar. Spanning? Ja, zeker, zeker. Om te zeggen dat Engeland wankelt is misschien een beetje overdreven. Maar Servië dringt aan, hoor. Voert de druk op bij Engeland. En dat is toch wel opvallend. Engeland natuurlijk de favoriet in deze pool. En misschien wel een van de grote favorieten ook voor het EK-goud. Wat mij betreft samen met Frankrijk. Maar als je ziet, Duitsland in de openingswedstrijd. Natuurlijk indrukwekkend wat we daar zagen. Nederland vandaag, eerste helft zeker, uitstekend gevoetbald. Maar Engeland vandaag matig tegen Servië. Zeker in de tweede helft. Servië dat er bovenop zit. En regelmatig ook kansen krijgt om de gelijkmaker te produceren. Natuurlijk was daar zojuist die kopbal van Harry Kane op de onderkant van de lat. Maar veel meer hebben de Engelsen niet laten zien. Servië doet er alles aan om een resultaat te halen in deze wedstrijd. Het is het eerste EK voor Servië als onafhankelijke staat. 24 jaar geleden. geleden. Toen nog Joegoslavië. De laatste keer aanwezig op een EK. Dat was in 2000 toen Frank Rijkaard nog de bondscoach was van Oranje. En in de kwartfinale won Nederland toen van Joegoslavië met maar liefst 6-1. Dat zijn allemaal cijfers uit het verleden. We zitten nu in Kelsenkirchje, 84ste minuut op dit EK. Waarin Engeland in de openingswedstrijd altijd die hooggespannen verwachtingen het gewoon moeilijk heeft. Nu aan de rechterkant met Kelleher. Maar weer balverlies. Tadić heeft al een keer een gele kaart gekregen. Natuurlijk, dat hoort bij het spel van Dusan Tadić. Uitstekend seizoen achter de rug bij Fenerbahçe. En dus bij Servië in de tweede helft in de ploeg gekomen. Stones speelt de bal even terug op Pickford. Engeland loopt vooral achteruit. Engeland heeft het heel lastig tegen een hardwerkend Servië. Het is een interessante wedstrijd in een hoog tempo. En Engeland staat voor. Dat wel. Dat is misschien het enige positieve met 1-0. Verlaten we even het EK. We maken een uitstapje naar ander sportnieuws, want er gebeurde meer vandaag. Op het racecircuit van Le Mans liet de 19-jarige autocoureur Maurice Schuring zich bij zijn debuut meteen gelden. Hij kwam na 24 uur met zijn team Mantai als eerste over de streep in de derde klasse. Maurice, goedenavond en gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt. Dat is inderdaad iets wat een beetje surreëel voelt, maar wel mega gaaf. Ja, hoe vier je dat dan als je na 24 uur als eerste over de streep komt? Nou ja, nu neemt de adrenaline mijn slaaptekort een beetje over. Dus met ons team zijn we wel een klein feestje aan het vieren. Maar ik denk dat ik ook wel een uurtje of 12 slaap nodig heb zometeen. Ja, de 24 uur van Le Mans voor mensen die daar niet zo heel erg veel van weten. Je hebt dan geen tijd om televisie te kijken. Ik denk dat je Oranje dus niet hebt gezien. Wat voor race is Le Mans? Nou, Le Mans is eigenlijk de grootste motorsportrace of autosportrace die er bestaat. En een race die echt gaat om overleven. Hè? Je hebt te maken met heel veel verschillende weersomstandigheden. En je moet die auto op de baan houden en uiteindelijk na 24 uur toch er staan. En heel veel goede keuzes maken met je team. Dus het is een hele intensieve race. Maar gelukkig hebben wij dat eigenlijk als beste gedaan met ons team. En ja, mijn eerste keer in Le Mans, maar alsnog weten te winnen. Moet ik qua auto's, waar moet ik dan aan denken? Beetje type Formule 1 of type passagiersauto? Nou ja, wat onze GT3-auto lijkt eigenlijk een beetje op de passagiersauto. Dus als je denkt aan een Porsche 911 GT3 en dan een race-uitvoering daarvan, dat is eigenlijk waar wij in rijden. Dus het lijkt iets meer op de auto's die je ook op de weg ziet, zeg maar, dan de Porsches, zeg maar. Mm-hmm. Maar dan wel in volledige race-uitvoering. Dus net wat anders dan de Formule 1. En iets dichter bij de straatuitvoeringen. Ja, het was vooraf bij jullie niet echt vanzelfsprekend, hè, dat je zou winnen. Je startte in het achterveld. Hoe zijn jullie daar doorheen gekomen? Ja, eigenlijk was deze race een kwestie van elke keer op de goede banden te rijden. Hè. Je hebt sliks voor op het droog en regenbanden voor de regen. En omdat het weer zo wisselvallend was, was het belangrijk om elke keer op de goede banden te rijden. En ons team, in combinatie met de call van de rijder, dus wat de rijder op de baan vond, hebben we elke keer gewoon op de goede banden besloten een stint te gaan rijden. En daardoor waren we gewoon heel erg sterk. We hebben 0 fouten gemaakt, 0 penalties gekregen. En daardoor onze weg naar voren gevochten. Ja, er was heel veel wind, veel buien ook. Heeft dat dan geholpen? Nou ja, naar ons opzicht wel. Want wij hebben dus elke keer daar goed gebruik van gemaakt. Je zag dat heel veel andere teams toch de veilige optie namen om regenbanden te kiezen. Wat hun uiteindelijk heel veel tijd heeft gekost. Wij hebben iets meer risico genomen. En onze rijders, mijzelf, maar ook mijn teamgenoten hebben daar ook gewoon zijn er heel goed mee omgegaan. En dat leidt toch wel tot deze overwinning. Ja, je had het al over dat het de grootste race is. Kom je dan ook nu in een soort mediagekte terecht? Ja, ik heb mijn telefoon tot nu toe maar niet al te veel aangezet. Want ik heb behoorlijk wat berichtjes openstaan. Maar dat is alleen maar gaaf. Kijk, het was een droom van mij om deze race te winnen. En ik had echt niet verwacht dat ik om mijn 19e al zou winnen. Dus het is iets waar ik heel erg van ga genieten. En van aan het ben genieten. Dus dat is alleen maar mooi. Maar Maurice, ik maak me nu een beetje zorgen. Want je hebt het hoogtepunt van je racecarrière op je 19e al gehad. Nou, dat zou ik zo niet zeggen. Uiteindelijk is elke race voor mij even belangrijk. Tuurlijk is Le Mans wat bijzonders, maar ik heb nog heel veel te gaan. En ik ben zeker niet nu nog op mijn hoogtepunt. Er komt nog heel veel moois aan, dus daar maak ik me niet druk om. Oké, okay, nou dan gaan we nog veel van jou horen. Morris Schuring, de winnaar dus van Le Mans. Nogmaals, gefeliciteerd. De laatste minuten bij Engeland-Servië. Houdt Engeland stand? Richard? Ja, tot nu toe wel. 89ste minuut, dus het is allemaal niet lang meer. 1-0, de nipte voorsprong. Jude Bellingham, inmiddels is hij gewisseld voor een ander heel groot talent. Kobbie Mainoo, de golden boy, 19 jaar van Manchester United. Langzaam gebracht door Erik ten Hag. Hij is in de ploeg gekomen bij Engeland. Dat nu echt wel in fases van de tweede helft wankelt. Er zijn aardig wat mogelijkheden geweest voor Servië. Ik herinner me nog een prachtig schot uit de draai van Vlahovic. Van Juventus. Mitrovic is gewisseld in de tweede helft. De aanvoerder Dusan Tadic is erbij gekomen. Dat heb ik al gezegd. Nu is het Engeland een paar meter op de helft van Servië. En heel veel zitten ze er continu bovenop. Maar kunnen ze ook een goal maken voor de gelijke stand? Dat zou waarschijnlijk voelen als een overwinning voor Servië. Engeland speelt de bal rond met de twee centrale verdedigers. Stones. Dan gaat het naar de buitenkant. Naar Phil Foden. Onzichtbaar in deze wedstrijd. Houdt Servië deze bal binnen? Nee, het wordt een ingooi voor Engeland. Dat gebeurt allemaal een meter of 10 over de middenlijn. We gaan richting de extra tijd van deze wedstrijd. 90 minuten bijna gevoetbald in Kelsenkirchen. En Engeland staat slechts voor. Daar gaat het bord omhoog. 4 minuten komen erbij. 1-0 is de nipte voorsprong voor de ploeg van Gareth Southgate. Mark, die tweede helft. Jij zei net, Engeland staat ongeveer alleen maar op eigen helft. Ja, ik ben totaal geen fan van Southgate. Nooit geweest ook. Om wat ik al aangaf. Hij is gewoon een behoudende trainer. En ik heb gekeken net nog. In de 25e minuut van de eerste helft had Engeland 70% balbezit. Was er niks aan de hand. En dat voerden ze eigenlijk gewoon door in de eerste helft. En dan zie je toch dat zo'n bondscoach niet het vermogen heeft om zijn elftal vooruit te pushen. Om de tegenstander bij de nek te grijpen. En je ziet op het moment dat je dan de Serven aan de bal laat. Ja, dan kunnen ze voetballen. Ja. Want ze hebben wel spelers met kwaliteit er rondlopen. Dus maar ik vind het onbegrijpelijk dat ze zo ver teruglopen. En je ziet dan ook dat de beste spelers, Phil Foden, maar ook Saka in de tweede helft, helemaal niet meer in het spel voorkomen. Nee, terwijl Saka in die eerste helft natuurlijk wel heel goed, wat liet fantastisch zien. Maar toen stond hij diep. Ja, ja. Southgate, je noemt hem de bondscoach, die zit er dus al sinds 2016. Ja. Dat is voor een bondscoach, en helemaal in een land als Engeland, wel lang. Heel lang. En ook ongelooflijk knap. Hè, gezien de druk die er altijd is. Alleen, ik twijfel of hij de juiste manager is voor dit team. Met zoveel jong talent, met zoveel aanvallende impulsen, vind ik dat je veel dominanter zou moeten kunnen blijven spelen. En dat doen ze niet. Nee, zonder Engeland meteen al af te schrijven. Toch? Ja, zeker. Of denk jij... Zeker. Nee, dat moet je zeker niet doen. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de verdedigers, Guehi en Stones, die hebben vandaag uitstekend gespeeld tegen twee goede spitsen, Vlahovic en Mitrovic. Dan denk ik van, ga meer naar voren. Durf wat meer. Durf wat meer, dat durfde Ronald Koeman bijvoorbeeld vandaag wel. Die ging op de aanval, daar waren wij blij mee. Maar dat komt ook omdat Nederland natuurlijk uiteindelijk met 2-1 wint. Ja. Het ziet er naar uit dat Engeland ook de eerste wedstrijd met een overwinning eindigt. Het was dan misschien niet mooi, maar... Nee, klopt. Tweede helft zeker niet. Maar ja, ze hebben de tegenstander in het spel laten komen. En dat vind ik vreemd als je zoveel beter bent op iedere positie. Dus het feit dat Servië nu een redelijke indruk maakt, dat is eigenlijk de schuld van Engeland en niet omdat ze zelf zo goed spelen. Absoluut. Ja. Richard, je zit nog heel eventjes te kijken naar die laatste seconde. Kan Servië nog wat? Ik ben er bang voor. Ik ben er bang voor. Nog 2 minuutjes en dan is het einde van deze wedstrijd. En dan zal Engeland toch de 3 hele belangrijke punten, want zo is het natuurlijk wel in een openingswedstrijd. Overigens, Gareth Southgate als bondscoach van Engeland wint altijd op een eindronde zijn openingswedstrijd. Dat dan weer wel. Maar hij heeft zijn sterspelers inderdaad ook weer in deze wedstrijd niet of nauwelijks aan het voetballen gekregen. Ik denk ook nog even aan die laatste oefeninterland. 0-1 IJsland. Als een schok ging dat toch wel door het land. Een golf van kritiek. Slechts 1 schot op goal van Engeland. En ook nu is het allemaal wat povertjes. Zeker in de tweede helft. En ja, Servië heeft zich uitstekend in de wedstrijd gevochten. Maar het heeft nog niet geleid tot een gelijkmaker. Nu misschien in het strafschopgebied. Bal wordt weggehaald. Dan half een beetje door Kelleher. Opgevangen door Harry Kane. Die krijgt dan een beuk. Een duw in de rug. Ja, dat zie zie je dan natuurlijk altijd vaak in zo'n slotfase. En daar gaat de scheidsrechter, de Italiaan, dan nog eventjes kijken. Daniele Orsato. Het is ook eventjes wat frustratie aan de kant, denk ik, van Servië. Dat waarschijnlijk wel weet dat deze eerste openingswedstrijd gaat verliezen. Nikola Milenkovic van Fiorentina, de centrale verdediger, maakte die overtreding. En dan is het Pickford, de doelman van Everton, die natuurlijk alle tijd neemt. Engeland heel dichtbij. Drie ontzettend belangrijke punten. Maar wat ging het allemaal moeizaam voor de ploeg van Gareth Southgate. Nog één keer. Een hoge bal gaat richting Harry Kane. Wordt opgevangen door Gallagher. Dan is daar Phil Foden die ook nog altijd op het veld staat. Bal door Servië met een halve omhaal weggehaald. En dan is daar het eindsignaal van de scheidsrechter. 1-0. Dat is de eindstand. De camera's gericht op Jude Bellingham. Hij de matchwinner. Hij doet het toch maar weer met die fantastische kopbal. Eindstand 1-0. Openingswedstrijd. Dus gewonnen. We gaan nog even naar de Belgische ploeg, want ook daar voelen ze de EK-kriebels opkomen. Morgen staat de opener tegen Slowakije op het menu. Dus werden vandaag de puntjes op de i gezet. En Jan-Kees van der Kun die reisde af naar het Belgische kamp en peilde de verwachtingen. Eerst Slowakije, dan Roemenië en Oekraïne. Ook nu België niet tot de echte topfavorieten mag worden gerekend, zou het met deze tegenstanders toch makkelijk door de groepsfase moeten komen. En daar zijn ze het zelf eigenlijk ook wel mee eens, vertelt in ieder geval oud-international Gert Verheijen. Daar zijn we het ook wel over eens. Hè. We zijn niet ineens heel bescheiden geworden of zo bescheiden geworden dat we denken dat het moeilijk wordt. Nee, er wordt in België gesproken dat we misschien wel de makkelijkste poelen hebben van allemaal. Dus hier moeten we gewoon doorheen. Hè. Maar daarna, ja, er was eens een tijd, niet zo lang geleden, dat België echt om de prijzen meedeed. Belgium have pulled off one of the biggest, if not the biggest win in their history. They make the semi-finals for only the second time ever. Maar de tijden van Hazard, Compagnie, Alderwereld en Mertens zijn voorbij. En ook Courtois is er vanwege een oneenigheid met de bondscoach Tedesco niet bij. En dus zijn er nieuwe spelers nodig. En die nieuwe jongens die erbij zijn gekomen hebben op de een of andere manier toch wel ook iets toegevoegd aan die ploeg. En met name een nieuw soort van energie en een bepaalde frisheid. Want de sfeer was niet goed, hè? Waardoor je met wat minder kwaliteit misschien, maar met een betere sfeer inderdaad wel meer kan bereiken. Want op het laatste WK in Qatar ging het eigenlijk al mis voor de gouden generatie, zoals ze in België worden genoemd. Er waren strubbelingen binnen het team en België lag er al na de groepsfase uit. Ziyech! Sterspeler Kevin De Bruyne, hij is er nog wel bij, zegt maar al te graag dat de energie in de groep nu ontzettend goed is. Maar een vergelijking met het WK van anderhalf jaar geleden, ja, die gaat hij dan toch weer uit de weg. Qatar is gedaan. Ik vond niks aan te veranderen, goed of slecht. Natuurlijk, Qatar was een teleurstelling. Maar oké, ja, dat is nu al 2 jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Dus kunnen daar niks aan veranderen. Dit is een nieuw toernooi, nieuwe trainer, nieuwe... Behalve nieuwe ploeg. Dus uiteindelijk zijn we hier om dit EK goed te beginnen. En wat gebeurd is, is gebeurd. Positief of negatief kunnen we niet bij stilstaan. Heeft ook geen nut om dat te doen. Snel door dan naar dit EK. België is dus niet meer een van de favorieten. Maar wat is het dan wel? Iedereen maakt eigen rangschikkingen wie favorieten zijn. En ik denk dat we een beetje rond dezelfde plaats zijn bij iedereen. Ik denk dat er een paar echte favorieten in zitten en dan misschien meer schaduwfavorieten, dat we misschien daar ergens er rond zitten. En zo gek is dat misschien ook helemaal niet. Er is minder druk op deze kern nu, op deze ploeg. Ook dat zal het misschien gemakkelijker maken om te presteren. We zullen misschien wel sneller tevreden zijn nu. Met die gouden generatie waren we alleen nog maar tevreden met een eventuele finale of een gouden plak. Goed, dat is er niet van gekomen. Of dat met deze jongens haalbaar is, dat denk ik ook niet. Maar we zullen wel net iets sneller tevreden zijn. Moesten zij bijvoorbeeld een halve finale halen, dat zou al ongelooflijk zijn. Ja, Mark, even kort, wat verwacht jij van België? Ik ga van ze genieten. Ze worden geen kampioen, maar ik ga van ze genieten. De jonge spelers, Bakayoko, Louis Openda die we kennen, Doku voorin en Lukaku. Kijk, jonge jongens zijn het. Dit was Langs de Lijn voor vanavond. Nu het oog met Mieke van der Wij. Ik wens u een goede avond. Nederland won vandaag met 2-1. De mooiste